Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camer Image, organizowany przy wsparciu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prezydenta miasta Torunia oraz marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Na festiwal zapraszają Energa, Grupa Orlen, sponsor strategiczny, TVP Kultura, PKO Bank Polski, Telemagazyn, Hertz. Zapraszamy do Torunia od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 listopada, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. MSZ planuje na jutro spotkania z ambasadorami Izraela, Egiptu i Palestyny. Chodzi o ewakuację Polaków ze Strefy Gazy. O konieczności pojednania Polaków mówił podczas uroczystości upamiętniających Wincentego Witosa prezes PSL. Na 500 mln euro oszacowało władze Toskanii straty po katastrofalnej powodzi. Zginęło 7 osób. Na ewakuację ze Strefy Gazy czeka 29 Polaków, przekazał wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. Poinformował, że jutro planowane są spotkania z ambasadorami w tej sprawie. Pierwsza rozmowa z ambasadorem Izraela w pilnym trybie odbyła się w tej sprawie jeszcze w październiku. Zapraszani do MSZ-u byli również ambasadorowie m.in. Egiptu i Palestyny. Jutro kolejne spotkanie. Wczoraj ewakuacja została wstrzymana. Informacje przekazały Izrael i Egipt. Liban zapowiedział skargę do Organizacji Narodów Zjednoczonych w związku ze śmiercią cywilów po ataku Izraela. Libańskie służby zbierają informacje na temat ataku, a dokument wpłynie do ONZ-u jutro. Reuters, powołując się na informacje Hezbollahu, podał, że izraelska rakieta uderzyła w samochód na południu Libanu. W wyniku tego ataku miały zginąć 4 osoby. Wśród ofiar jest 3 dzieci w wieku 8 do 14 lat i ich babcia. Ranna została także matka dzieci. Trzeba odbudować wspólnotę i pojednać Polaków, powiedział szef PSL podczas uroczystości upamiętniających Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że w programie jego partii, która ma nadzieję współrządzić Polską, znajdą się wartości konstytucyjne, prawda i dobro. Trzeba odbudować wspólnotę, trzeba pojednać Polaków, trzeba przywrócić zaufanie obywatela do państwa, szacunek dla samorządności, współpracę i porozumienie, zbudować mosty, a zburzyć mury podziałów między Polakami. Wczoraj w Tarnowie zebrała się Rada Naczelna PSL-u. Spotkanie było poświęcone omówieniu wyników wyborów. Ludowcy przyjęli także uchwałę, że chcą tworzyć koalicję rządową razem z Koalicją Obywatelską, Polską 2050 i Lewicą. Polska ambasada we Włoszech ostrzegła, że nad całym krajem przechodzą burze z intensywnymi opadami i porywistym wiatrem. O bardzo trudnych warunkach pogodowych placówka RP poinformowała w twicie. Zaznaczono w nim, że pomarańczowy alarm ogłoszony został w regionach Emilia-Romagna, Toskania, Friuli-Wenecja Julijska, Wenecja Euganejska i Liguria. Najtrudniejsza sytuacja panuje od czwartku w Toskanii, gdzie doszło do katastrofalnych powodzi. Zginęło 7 osób. Władze regionu wstępnie oszacowały szkody na 500 mln euro. Ofiary śmiertelne to w większości starsi ludzie, których powódź zaskoczyła na parterze własnych mieszkań i domów. Jak się szacuje, do 15 tysięcy mieszkańców, głównie w okolicy Prato, można dotrzeć wyłącznie amfibiami i helikopterami. Trwa ewakuacja 1200 osób starszych i niepełnosprawnych. W efekcie wichur i powodzi dach nad głową straciło ponad 300 osób. Jednak sytuacja powoli ulega poprawie. Wczoraj 40 tysięcy osób pozbawionych było energii elektrycznej, dziś jest ich niecałe 6 tysięcy. Od wczoraj w Toskanii Straż Pożarna przeprowadziła 3 tysiące interwencji. Straty szacuje się na co najmniej 300 milionów euro. W regionie zniszczone zostały niemal wszystkie nadmorskie kąpieliska. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zwycięzcami otwartych mistrzostw Polski w biegu na 5 kilometrów, niepodległa piątka na PGE Narodowym, zostali wicemistrz Polski w półmaratonie Patryk Kozłowski oraz Sabina Jarząbek. Zawody były formą świętowania 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dyrektor niepodległej piątki Łukasz Rosiek podkreślił, że wspólny start już w swojej nazwie nawiązuje do święta niepodległości. Bardzo silnie komunikujemy, że świętujemy tą niepodległość na sportowo i zawsze robimy to trochę na przekór wszystkim innym organizatorom, w ostatnią niedzielę przed 11 listopada rozmawiam z wieloma biegaczami, zawodnikami, uczestnikami naszego wydarzenia, tej niepodległej piątki. Wszyscy są zadowoleni i to jest piękna rekomendacja dla nas, bo warto się starać dla tych ludzi, którzy są szczęśliwi, że tu są, że mogą uczestniczyć w wydarzeniu takim wyjątkowym, bo też jest miejsce wyjątkowe, jest stadion, który jest takim diamentem w koronie. Do startu zgłosiło się 1900 biegaczy, w tym 300 dzieci. Hasło tegorocznych mistrzostw to liczymy się wszyscy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radionawigator Jakub Domoracki. Poważne utrudnienia na autostradzie A2 w województwie lubuskim i to nie tylko przez kontrolę na granicy polsko-niemieckiej. Pomiędzy węzłami Rzepin i Świecko na 13 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe. 2 osoby zostały w tym wypadku ranne i jezdnia w kierunku Berlina została całkowicie zablokowana. Zalecany jest objazd trasą wojewódzką numer 134 przez miejscowość Maczków. 3 pojazdy osobowe zderzyły się także na dolnośląskim odcinku autostrady A4 na wysokości węzła Pietrzykowice. Na 148 kilometrze jezdnia w kierunku Zgorzelca jest zwężona. Na A4 uważajmy również w Małopolsce. Pomiędzy Brzeskiem i Bochnią na 459 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe i w kierunku Krakowa zablokowany jest jeden pas. I jeszcze droga numer 12, miejscowość Skokówko pomiędzy Jarocinem i Borkiem Wielkopolskim. Na 220 kilometrze jezdnia jest całkowicie zablokowana w obie strony, a to po wypadku 3 pojazdów osobowych. Jutro zachmurzenie duże, szczególnie na północy i tam przelotne opady deszczu oraz burze. W południowej połowie kraju nieco więcej słońca, temperatura maksymalna od 9 do 13 stopni Celsjusza. A w nocy wszędzie będzie przelotnie padać, nad ranem na południowym zachodzie mogą pojawić się większe przejaśnienia. Temperatura od 6 do 9 stopni. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, 8,5 minuty po godzinie 20. Jak wiemy, koncertowo możemy spędzić czas na przykład na festiwalach muzycznych. Na koncerty możemy jechać do wielkich amfiteatrów, do sal koncertowych. Możemy też na świeżym powietrzu oglądać i słuchać naszych ulubionych wykonawców, ale też koncertowo czas możemy spędzić przy radiu. Trójka live. Out to the one I love. Fire! Jeszcze przed chwilą w najpopularniejszej encyklopedii internetowej no chciałem się upewnić troszeczkę z bólem, że to już 12 lat minęło, odkąd zespół R.E.M. powiedział dziękuję, dziękujemy za te wszystkie lata. Nie wiem jak państwo, ale przez tych 12 lat cały czas gdzieś z tyłu głowy i w środku serca mam taką nadzieję, że może tak jak inne zespoły rockowe na całym świecie, które się rozwiązywały, może ponownie zespół R.E.M. zacznie koncertować i nagrywać płyty, ale to już 12 lat i ciężko, strasznie jest mi mówić od tych 12 lat, że to już nieistniejący zespół R.E.M. No ale tak niestety jest i to zespół R.E.M. otwiera nasze dzisiejsze spotkanie, na które zapraszają Katarzyna Fiórz-Wojtkowska i Michał Grabek-Grabkowski, Trójka Live do godziny 22, czyli koncertowe nagrania naszych ulubionych wykonawców i mam nadzieję, że miło razem spędzimy czas. R.E.M. w ciągu dalszym, BBC Sessions, tak, często powtarzam to na antenie i powtórzę to raz jeszcze teraz. The world is collapsing around our ears. I turned up the radio, but I can't hear it. When I got to the house and I called you out, I could tell that you had been crying. It's that same song on the radio. Makes me sad. I tried to turn it off, to say goodbye, to leave in quiet that radio song. Hey, hey, hey. But everything to show, everything to hide. Look into my eyes, listen here. When I got to the show, yo, ho, ho, I could tell that you had been crying. It's that same song, the DJ sucks, makes me sad. I tried to turn it off, say goodbye, my love, that radio song. Hey, hey, hey. The world is collapsing turned off the radio. I can't hear it. Everything to show, everything to hide. Look into my eyes, listen to the radio. I turned up the radio, but I can't hear it. No, I can't hear it. Hey, hey, hey, hey. Walking with the Dobry wieczór, dzisiaj przed odbiornikiem, a tydzień temu w pierwszym rzędzie i po raz pierwszy byliśmy na koncercie Riverside, piszą pani Krystyna i pan Andrzej. Koncert, choć trwał 2 godziny, to minął niczym kilka sekund. Nie wiem, czy są słowa, które potrafią opisać, co zespół robi z muzyką i jak działają na publiczność. Utwory z płyty ID and Titty zostały zagrane prawie w całości, do tego zagrali kilka hitów, trochę przeplatańców jednego utworu z drugim. Cieszymy się, że mogliśmy być w tym dniu, jak to powiedział Mariusz Duda, 5. członkiem zespołu, czyli publicznością. Dowiedzieliśmy się również, że można krzyczeć szeptem, nawet krzyczeliśmy. To był piękny koncert, doskonała atmosfera, moc i energia. Do tego świetna oprawa sceniczna i wręcz magiczne oświetlenie sprawiło, że oczekujemy już na kolejny koncert tego zespołu. A my oczekujemy na wiosnę i na lato, bo to już właśnie teraz, pod koniec roku, zespoły ogłaszają swoje letnie i wiosenne trasy koncertowe, trasy festiwalowe. No i trzeba przyznać, że parę dni temu usłyszeliśmy jedno poważne ogłoszenie. Sometimes I think I lost my guts too. I wish God would send me the word, send me something I'm afraid to lose. Lying in the heat of the night, hot prisoners all our lives. I get shivers down my spine. All I wanna do is hold you tight. And I swear I'd drive all night again just to buy some shoes and to taste your tender charm. And I just want to sleep tonight again in your arms. Oh yeah. Thank you. tonight there's fallen angels, and they're waiting for us down in the street. Yeah, tonight there's calling strangers, you hear them crying in their feet. Let them go, let them go, let them go. Do the dances of the dead. Let them go right ahead, girl. You just dry your eyes now, dog, and come on, come on, come on, come on. Let's go to bed. You've got my love. buy you some shoes. Just wanna buy you some shoes. Just wanna buy you some shoes. No nie ma co ukrywać, boss jest tylko jeden, no i nie ma co ukrywać, ma zdrowie ten boss. 74-letni dzisiaj Bruce Springsteen znowu zawita do Europy. Mówię znowu, bo w 2023 roku odbył trasę, kilkanaście koncertów na naszym kontynencie. W przyszłym 2024 jeszcze w marcu i w kwietniu będzie koncertował w Stanach Zjednoczonych, a potem od maja Walia, Irlandia, Anglia, potem Francja, Czechy, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Holandia, Belgia, Dania. Prawie półtora miesiąca na naszym kontynencie. Bruce Springsteen wraca, drodzy państwo, i myślę, że to jest wiadomość, która zaskoczyła i ucieszyła niejednego fana muzyki rockowej. Z tego, co wiem, na niektóre koncerty już bilety można kupić, z tego, co wiem, na resztę w ciągu najbliższych kilku dni. Dziś muzyka Bruce'a Springsteena jeszcze przez kilka minut na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No muszę państwu też powiedzieć, że troszeczkę pokopałem w archiwach radiowych, co bardzo lubię robić, i proszę usłyszeć, co znalazłem. Never meant to cause you any pain. I only wanted to see you laughing. Only wanted to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. From another, it's such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple. Your mind, I think you better close. Let me guide you, darling, to the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain. Najpierw Drive All Night z Madison Square Garden w Nowym Jorku, potem Purple Rain z Brooklynu w Nowym Jorku i na koniec Highway to Hell z Brisbane w Australii. Bruce Springsteen od 5 maja do 27 lipca 2024 roku w Europie, czyli troszeczkę dłużej niż półtora miesiąca, tak jak mówiłem przed tymi dwoma nagraniami. Czekamy na bossa i zacieramy ręce. 14 minut do godziny 21. Trójka live. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Może napiszą państwo o swoim koncercie, tym najważniejszym. Pani Iwona napisała: Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska, 9 kwietnia 2003 rok i koncert Porcupine Tree. Magia i ja w siódmym miesiącu ciąży, więc pełna dodatkowych emocji. Było pięknie. Bilety wygrane w Trójce. Oczywiście. Dziękuję pięknie za korespondencję i zapraszam na ciąg dalszy archiwum radiowego. Of Kolkata komu awansować tata, komu nie podawać ręki, komu słowa do piosenki. Chodzi przyjaciół nie przeje, elektronika nie wpeje, a popije, ale przez. Nie wolno pić z nim gadać, co we środy można jadać. O kim milczeć, o kim pisać, kogo skarcić za kołdysa. Jak naprawdę jest ich nie wie, kończy je dziurę przebie, elektronika w nie wie, a kupię, ale przez. to nie winien. To na serce pan powinien. To za utwór zaśmieniejszy. Zespół nasz uczyni mniejszym. Jak naprawdę jest ich nie wie. Konik jeździ nie przebie. Ale konik kradnie wtedy. A popije, ale czes. Tornado też się wdarł i ja też chciałem grać. Ojciec dwóch wiekże Martynowski stawiał pieśń, nie pasowie z palca zszedł. Z grypu został wiór, brałem milion różnych wzór i poznałem co to seks. Sztukowy szal, każdy z nas ich 500 miał, zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chatasz chłop, jakże się chciało żyć. Było na cześć każdym z nas i na krew, ale jeden przyświecał nam cel. Za kilka lat mieć u stóp cały świat wszystkiego wróg. Alfa giły i dyskusje poszli, niecierpliwy w nas wciskał się duch. Ktoś dostał w nos, bo popłakał się ktoś, co działo się. Proszę Państwa, i zawsze w tym miejscu wymieniam ją z imienia i nazwiska. Nigdy jej nie poznałem, dzisiaj jest z nami Pola Raksa! Twarz, każdy by się zawitał. Pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Kręciła gaz, nie zapukał nikt na czas. Znów jak pies zapałem swój czas, najwyższy czas. Takie dla braw, bezmy kazał mi grać. Takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd. Pewnego dnia zrozumiałem, że ja nie robię nic. Słucha mnie tam, pokonałem się sam. Oto wyśnił się wielki mój sen. Chodzę lub właśnie. Otwieram drzwi i nie mówisz nic, do czterech ścian. Nie wiem jak państwo, ale za każdym razem, kiedy słyszę autobiografię Perfektu, to się wzruszam, no, ale chyba tak powinno być. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przede wszystkim o koncertach, ale oczywiście podpytują państwo, co w drugiej godzinie, bo przypominam, dzisiaj trójka live do 22. No ja tradycyjnie będę troszeczkę tajemniczy, powiem, że na pewno wystąpi dwóch bardzo ważnych gitarzystów na świecie od wielu, wielu lat. Na pewno wystąpią dwa brytyjskie zespoły, też bardzo ważne, ale więcej nie mogę zdradzić. Zapraszam państwa do radia i do korespondencji michał.grabkowski@polskieradio.pl. Koncerty z całego świata na antenie, jak i koncerty te tutaj, najbliżej, ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę, weź mnie też. Święta.